ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى خلق الانسان علمه البيان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو ایک ظاہری ڈھانچہ عطا فرمایا, آنکھیں دی, کان دیے سننے کے لیے, آنکھیں عطا فرمائیں دیکھنے کے لیے, اور زبان دی بات کرنے کے لیے, ایک دل دیا جس میں انسان اپنے بارے میں, اپنے اطراف پھیلی ہوئی کائنات کے بارے میں اور ان تمام چیزوں کے خالق کے بارے میں غور و فکر کریں. ہاتھ پاؤں عطا فرمائیں تاکہ اپنی حاجات اور اپنی عبادات کا لحاظ رکھیں, دوسروں کے حقوق ادا کریں, اور اپنے لیے جو خیر کی چیزیں ہیں وہ حاصل کریں اور شر کی چیزوں سے اپنا دفاع کریں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی. ان نعمتوں میں ہر نعمت کا جو انسان کے جسمانی ڈھانچے سے جڑی ہوئی ہے, ہر نعمت کا ایک مستقل استعمال ہے. آنکھوں کا استعمال ہے کہ آنکھیں انسان کو راستہ دیکھنے کے اعتبار سے, راستہ چننے کے اعتبار سے مددگار ہوتی ہیں. کان ہے, انسان آواز سنتا ہے. اسی طرح سے اور باقی سارے اعضاء ہیں, پاؤں ہیں جن سے راستہ چلتا ہے, ہاتھ ہیں جن سے کھانا پینا اور دوسری ضروریات ہے پوری کرتا ہے. ان میں ایک بہت ہی قیمتی عضو جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملا ہے وہ انسان کی زبان ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جنت کے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. زمین پر بیٹھا ہو, بوریے پر بیٹھا ہو, بستر پر لیٹا ہو, لیکن اللہ کے نزدیک آسمانوں میں یہ اپنے لیے اونچائی, عزت اور قدر حاصل کر سکتا ہے. ایک ایسی چیز جو انسان کو کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لاتی ہے, ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے انسان مسلمان بنتا ہے, ایک ایسا حصہ انسان کے جسم کا جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی شریعت کی تعلیم دیتا ہے, ایک ایسا جسم کا حصہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دنیا کے مسائل اور دنیا کی حاجات کے سلسلے میں کلام کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انسان کو دی اور اتنی چھوٹی زبان ہے. آدمی دن بھر بات کرتا ہے لیکن کبھی, آپ بتائیے, ایک آدمی بہت چلا, شام کو جا کے گھر پہ بیوی کو کیا کہتا ہے, آج بہت چلا ہوں پیدل, پیٹرول ختم ہو گیا تھا, گاڑی دھکا دیتے آیا ہوں, پاؤں بہت دکھ رہے, پاؤں دبا دو, بہت کام کیا, ٹائپنگ بہت کیا, آج ہاتھ بہت دکھ رہا ہے, کسی مالش کرنے والے کے پاس جائے ہوئے تھے, تھوڑا سا ہاتھ دبا دو. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی زبان بھی دبانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ دن بھر آدمی باتیں کرتا ہے, دین کی, دنیا کی, اچھی بری, کیا کچھ نہیں, اور کھانا ہے, کھانے میں بھی استعمال کرتا ہے اس کو, لقمہ دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں, اور پھر سیدھا حلق میں, کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور ایسی ہے کہ ذائقے کا پورا جو ہے سسٹم اس میں ہے, کھانا کیسا بنا ہے معلوم کیسا پڑتا ہے, پکانے والا چکھ کے دیکھتا ہے, ہاں اچھا میٹھا ہے, کھارا ہے, اسپائسی ہے. ایک زبان اتنا سا ٹکڑا ہے کہ جسم میں اس کا وزن کچھ بھی قابل قدر نہیں ہے, لیکن وہ انسان کا وزن طے کرتی ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ آدمی کی لیاقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے پتھر کے نیچے کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، ویسے آدمی کی زبان ہے اس کے نیچے اس کا لیول چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے آدمی زبان کھولتا ہے اس کا لیول معلوم پڑتا ہے کہ اس کا لیول کیا، اس کی ہائٹ کیا ہے. تو ایک انسان کا جسمانی وزن ہوتا ہے، ایک انسان کا صلاحیت علم اور فہم کا وزن ہوتا ہے، وہ زبان سے معلوم پڑتا ہے. انسان کی زبان اس کی سوچ کی ترجمان ہے. آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، آپ کی فہم اور عقل کی پرواز کتنی ہے، آپ کتنا اوپر تک اڑ سکتے ہو اپنی سوچ کے اعتبار سے، آپ نے زندگی کو کتنا گہرائی سے سمجھا ہے، آپ دین کے بارے میں کتنا جانتے ہو، آپ حقائق کو کتنا پہچانتے ہو، کیسا معلوم پڑے گا؟ نہیں معلوم پڑے گا جب تک کہ آپ بولتے نہیں. ایک انسان زندگی کی گہرائیوں کو جو خود سمجھا ہے، اگر زبان نہیں ہوتی تو کیسے سمجھا پاتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء جن کے قلوب اللہ تعالی کی معرفت سے پر اور معمور ہوتے ہیں، یہ کلام کے ذریعے سے ان حقائق کو مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں. اگر کلام نہیں ہوتا تو ہم کو کیا معلوم ہوتا اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور دین کی حکمتوں کے بارے میں. علماء نے کلام کے ذریعے سے اپنے فہم کو امت پر انڈیلا ہے. خصوصاً سر فہرست اس میں انبیاء ہیں کہ جو اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کی معرفت، انسانی زندگی کے مسائل اور ان کا حل اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ زبان انسان کی حاجات کے حصول کے لیے بھی ہے اور دین کے حصول کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح سے دین کی تعلیم اور ارشاد کے لیے بھی ہے. بہت قیمتی حصہ انسان کے جسم کا ہے. بہت بڑے بڑے فائدے انسان کی زبان سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے نقصانات بھی انسان کی زبان سے جڑے ہوئے ہیں. بہت غصہ آیا، طلاق طلاق طلاق، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈز. آدمی طلاق دے دیتا ہے بیوی کو، بعد میں جا کے اس کے ادھر ادھر بھاگ دوڑ، حلالہ اور حرامہ پیچھے بھاگتا ہے اس کی. حالانکہ تین طلاق ہمارے نزدیک ایک ساتھ دینے سے، تین نہیں بلکہ ایک واقع ہوتی. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں تین طلاق سے طلاق نہیں ہوتی. نہیں ہوتی، ہوتی لیکن ایک ہوتی ہے، تین نہیں ہوتی. نہیں ہوتی ایسا بھی نہیں ہے، تین ہوتی ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے نا. تو تین طلاق، ایک طلاق غصے میں آگے بول دیا. بعض اوقات دنیا میں مسائل آئے، پریشان ہوا ایک دم، کیا اللہ نے میرا اچھا کیا، بول دیتا ہے، زبان نہیں ہے. زندگی بھر کی کمائی پانچ سیکنڈ کے اندر ختم. کبھی کوئی مر گیا گھر میں، شکایت کے طور پر اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اللہ نے بہت بڑا ظلم کیا، اے اللہ تو یاد رکھ. بعض لوگ تو اللہ کو وارننگ بھی دیتے ہیں، اور خاص طور سے خواتین اس میں سر فہرست ہوتی ہیں، آگے ہوتی ہیں، اے اللہ تو یاد رکھ تو نے اچھا نہیں کیا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ زبان انسان کی. بہت ساری چیزیں اگر دل میں دبی رہیں انسان کی پکڑ نہیں ہوگی وسوسے، لیکن جب زبان سے ان کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کے مطابق بولتا ہے، آدمی کو کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. تو ایک طرف زبان کے بہت بڑے فائدے ہیں، دوسری طرف زبان کے بہت بڑے نقصانات بھی ہیں. ایک چھوٹی سی زبان ہے جس کا وزن آپ تولو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ آپ کا وزن طے کرتی ہے کہ آپ کا وزن کیا ہے. اس لیے ایک انسان جب کلام کرتا ہے تو اس کلام کے ذریعے سے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بہت سارا ثواب سمیٹ سکتا ہے، اور وہی انسان اگر اسی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرے تو اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے سکتا ہے. کیسے؟ آپ حدیث جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، نماز روزے یہ وہ سب کچھ لے کے، اور اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی پہ کیا کچھ ظلم کیا ہوگا، اب حقدار آئیں گے، حق مانگیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن حقدار ختم نہ ہو، تو پھر ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ اور اخیراً جب اس کے پاس نیکی تو ختم ہو چکی تھی، گناہ اب اس کے اوپر دوسروں کے آئے، اس آدمی کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتائیے، نماز لے کے آیا، روزہ لے کے آیا، حج لے کے آیا، لیکن زبان کا دنیا میں غلط استعمال تھا، لوگوں پر بہتان، لوگوں پر تہمت، غیبت اور کیا کچھ نہیں۔ تو اس کے لیے زبان ایک ایسی چیز ہے جس کا خرچہ کم ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو چارجنگ کرنا پڑتا، اور اس زبان کی چارجنگ کرنا ضروری، کل بات کرنا ہے اپنے کو، کچھ نہیں، آٹومیٹک ہے ایک دم۔ اور کتنی عجیب زبان ہے، کھارا بھی ہے اور بات بھی کر رہا ہے، ایک ساتھ ملٹی ٹاسکنگ، ایک ساتھ دو کام، کھارا ہے ایک دم، اسی بھوک لگی، کھارا اور بات بھی کر رہا ہے، اپنے کو ادھر جانے کا، اپنے کو کرنے کا، اس سے اتنے آنے کے، اس سے اتنے جانے کے، کھاتے کھاتے بات کرتا ہے۔ اس زبان کا اگر صحیح استعمال ہو جائے تو کتنا بڑا ایک انسان کے لیے فائدہ دنیا اور آخرت کا ہو سکتا ہے۔ زبان سے انسان کی دینی زندگی جڑی ہے، زبان سے انسان کی دنیاوی زندگی جڑی ہوئی ہے، زبان سے انسان کی آخرت جڑی ہوئی ہے، زبان سے انسان کا بزنس جڑا ہوا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، لوگ بولتے ہیں نا، ارے بیچنے والا مٹی بھی بیچ دیتا ہے، کیسا زبان چلا گیا، زبان چلا کہ مٹی بیچ دیتا ہوں، اور سونا لے کے آدمی گھومتا، زبان صحیح نہیں اس کی، بولنے نہیں آتا اس کو، تو نہیں دکھاتا ہے اس کا، زبان صحیح انسان کی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ جھوٹ کی، دھوکے کی اور تلبیس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، لیکن انسان، اللہ نے اتنی بڑی صفت اس کو دی، اس کو گونگا نہیں بنایا، اتنا بڑا امپورٹنٹ عضو انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ میں ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہی، آپ نے علماء سے پوچھا، آپ کو معلوم پڑ گیا، آپ سوال صحیح نہیں رکھ پائے، جواب غلط آیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ایک آدمی سوال ڈھنگ سے پوچھ نہیں پاتا ہے، جواب غلط آتا ہے، کیونکہ سننے والا آپ کے دل کو نہیں دیکھے گا، آپ کی زبان کو دیکھے گا، آپ نے جو پوچھا اس نے وہ جواب دیا۔ تو ایک انسان زبان کی قدر کو سمجھے، زبان کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ زبان جو ہے انسان کی بہت قیمتی چیز ہے۔ تو دین و دنیا، دنیا اور آخرت، تجارت و عبادت، اور اسی طرح سے بہت کچھ انسان کی زبان سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے 5 منٹ میں 100 لوگوں کے بیچ میں جن کو توحید معلوم نہیں تھی، آپ نے توحید بیان کی 5 منٹ کے اندر، 5 منٹ کے اندر آپ نے 100 لوگوں کے ذہن میں اگر توحید کو ڈال دیا، تو آپ نے 100 لوگوں کے عقیدے کو 5 منٹ میں صحیح کر کے اپنی آخرت بنا لی۔ کیسا ممکن ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جگہ پہ آپ بیٹھے، حرکت نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، زبان آپ نے حرکت دی، بس کچھ، اتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ لیکن انسانوں کی اکثریت منہ میں زبان لے کے گھومتی ہے، لیکن صحیح استعمال اس کا نہیں کرتی، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ زبان کا استعمال اکثر ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جو غلط ہے، اور جو بیچارے غلط سے بچتے بھی ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ گناہ میں تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اچھے کام میں بھی اگر کر رہے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے زبان استعمال نہیں کر پاتے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات چیت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ استعمال ہم زبان کا کرتے ہیں، دل اس کو نہیں سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ گفتگو کے کیا آداب ہیں اسلام میں؟ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے سلسلے میں ہم کو آداب اور احکام سکھائے ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بہتر کیا ہے، اچھا نہیں ہے، اچھا ہے، کیا ہے، اسلام نے ہم کو ہر چیز کے بارے میں رہبری دی ہے۔ بات چیت کے بارے میں اسلام نے ہم کو سکھایا، بات کیسے کرنا ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرے تو بات چیت کے آداب کیا ہیں، زبان کی اہمیت کیا ہے، زبان کا استعمال کیا ہے. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس زبان کے ذریعے سے بہت سی نیکیاں سمیٹ لیں اور ہم اس زبان کے دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، تو ہم اس زبان کے استعمال سے دنیوی اعتبار سے بھی ہم آگے رہیں، تو اس کے لیے اسلامی تعلیمات ہی اس کا واحد ذریعہ ہے. اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ایک آدمی دنیا اور آخرت میں صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار کے کامیاب بن سکتا ہے، زبان کا صحیح استعمال. آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں زبان کی اہمیت کیا ہے، زبان کے یا کلام جس کو ہم کہیں گے بات چیت کے کلام کے فوائد کیا ہیں، اس سلسلے میں خطرے کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں. ایک مستقل موضوع ہے، آئیے آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں زبان کے متعلق جو جو باتیں آئی ہیں، گفتگو کے آداب اور زبان کی اہمیت. سب سے پہلی جو آیت میں نے پڑھی سورہ الرحمن کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو، الرحمن نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان تو اس کو بیان بھی سکھایا. بیان کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وضاحت کے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو آٹے کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک متحرک مخلوق، حیات والی مخلوق بنایا اور اس کو حاجات دی اور حاجات کے حصول کے لیے وسائل دی ہیں، اور زبان عطا فرمائی اور زبان ایسی دی کہ فہم اور زبان دونوں عطا دی، سوچنے کے لیے دل دیا اور جو سوچتا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے بتانے کے لیے زبان دی، اور صحیح دونوں کا استعمال. آپ دیکھیے آپ سوچتے جا رہے ہیں اور آپ بولتے جا رہے ہیں، کیا سپیڈ ہے آپ کی. یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات بولنے کی سپیڈ سوچنے سے زیادہ ہو جاتی، تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر آدمی بہت غلطیاں کرتا ہے. آدمی کی سوچنے کی سپیڈ بولنے سے زیادہ ہونا چاہیے یا بولنے کی سوچنے سے زیادہ؟ گھر پہ جا کے غور کریں جملوں کے اوپر آپ. جس آدمی کی بولنے کی سپیڈ سوچنے سے زیادہ ہوگی، یہ آدمی کیا ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. یہ آدمی کچھ کا کچھ بول دے گا اور لوگ بولیں گے کیا بول رہے ہیں، ذرا سوچو. تو بولے ایسا ایسا بول رہا کہ میں، اچھا اچھا. بہت سارے لوگ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں. تو ایک آدمی کی سوچنے کی رفتار اس کے بولنے سے زیادہ ہونا چاہیے. آدمی کا فہم حاکم ہو آدمی کے کلام پر، اور آدمی کی معرفت، اس کا تقویٰ، اس کا علم حاکم ہو اس کے قلب کے اوپر، تب جا کے آدمی صحیح چلتا ہے. اس لیے کہ تقویٰ صحیح ہوگا، اس کا مضبوط ہوگا تو آدمی کی سوچ صحیح چلے گی، اور آدمی کی سوچ صحیح چلے گی تو اس کا کلام صحیح چلے گا. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اس صفت کا صحیح استعمال کرے. اللہ نے انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی کہ ایک انسان اپنے دل کی بات کو صحیح ڈھنگ سے بیان کر سکتا ہے، وہ ایک رنگ میں دوسرے رنگ میں فرق کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے ایسا درد ڈاکٹر کو بتا سکتا ہے، یہاں ہو رہا ہے، زیادہ نہیں تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے، بیان کر سکتا ہے. وہ غلط اور صحیح میں فرق بتا سکتا ہے، دو کپڑوں میں، دو زیوروں میں فرق بتا سکتا ہے، یہ تھوڑا ہلکا لیول کا، یہ اچھا لیول. آدمی فرق کر سکتا ہے، اس فرق کو بیان کر سکتا ہے. علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے تاکہ ایک انسان دین کو خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں تک بھی پہنچائے، اور حق کو بغیر ملاوٹ کے دوسروں کے سامنے پیش کرے. علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کی صفت عطا فرمائی. آئیے دیکھتے ہیں کلام کے کیا فائدے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں، بات چیت کے بہت فائدے ہیں، زبان کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس کو میں دو ہی باتوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک فائدہ ہے جو اللہ کی نسبت سے ہے، دوسرا فائدہ ہے جو مخلوق کی نسبت سے ہے. دنیوی فائدے تو اپنی جگہ ہیں، میں دینی فائدوں کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. ایک فائدہ ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک اونچا مقام پاتا ہے. کہ زبان سے اللہ کی بڑائی آدمی بیان کر سکتا ہے. اب بتائیے زبان نہیں ہوتی تو اللہ کے بارے میں بول سکتے کچھ؟ زبان سے اللہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اللہ اکبر آدمی بولتا ہے، اگر زبان ہی نہیں ہو آدمی کو تو آدمی کئی سوچے آپ زبان کاٹ دی جائے کسی کی، کسی کی زبان ہی نہ عموم ہے اس کے، اس کو اللہ بولنے کے لیے کتنا تکلیف ہوگی. وہ بولنا انسان بولنا چاہتا ہے، اللہ نے زبان دی اس کو، وہ اللہ کا نام لے سکتا ہے الحمدللہ. اس کے حالات اس کے اوپر مختلف پیش آئیں، کبھی اللہ کی حمد کے طور پر، کبھی اللہ سے دعا کے طور پر، کبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے اعتبار سے، کبھی گناہوں کا احساس ہو رہا ہے تو استغفار کے طور پر اس کی زبان چلتی ہے. جب معرفت کا غلبہ قلب پر ہوتا ہے تو زبان معرفت کے تابع ہو جاتی ہے. اللہ کی حمد و ثنا، زبان یہ ایک نعمت ہے جس سے اللہ کی بڑائی آدمی بیان کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمتوں میں شمار کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک و دینک، اور ایسی بیوی جو تیرے دین اور دنیا میں تیری مدد کرنے والی ہو، دین کے کاموں میں بھی مدد کرتی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی، کھانا پینا، اس کو بےچارے کپڑے وپڑے ہیں، اس کے مسائل ہیں، تو دنیا اور دین دونوں میں اس کی مدد کرتی ہے. خیر مکتنز الناس، ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرنے کے چکر میں ہیں. شکر کرنے والا دل، اندر سے باہر تک جا رہے ہیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور خیر پر دنیا اور آخرت میں، دین اور دنیا میں مدد کرنے والی بیوی، ایکسٹرنل سپورٹ، یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں ایسا آدمی، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. لوگ جو خزانے جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ دو چیزیں ملنا، اور اس کے ساتھ ایک اچھی بیوی بھی مل جائے جو دین و دنیا دونوں میں اس کی مددگار ہو، تو ایسا انسان یہ بہت بڑا بادشاہ ہے. لوگوں کے خزانوں سے بہتر ہے اس کے پاس، خزانوں سے بہتر ہے اس کے پاس. امام البیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اسے الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. یہ ہوا عبادتی اعتبار سے فائدہ کہ اللہ کی نسبت سے اللہ کا ذکر کرنے والی زبان. دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ جس کی نسبت مخلوق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، بھلائی کی تاکید کرنا صدقہ ہے، اس کا ثواب صدقے کا ہے، اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک آدمی زبان سے کسی کو کہتا بھائی شراب مت پیا کرو، بھائی سگریٹ مت پیا کرو، یا کہتا بھائی نماز پڑھا کرو، نیکی کے کام کسی کو سکھاتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تو جب جب وہ کسی سے ایسا کہتا ہے تب تب جگہ پہ بیٹھا ہے، جیب میں ہاتھ بھی نہیں ڈالا، لیکن صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا اس کو. بتائیے بیٹھے بیٹھے کتنا سخی آدمی بن سکتا ہے. اور دنیا کی چیزیں دینے سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو دین دے، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں مرنے کے بعد چھوٹ جاتی ہیں اور بٹ جاتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی کمائی اصل جب سب چھوڑ جاتا ہے تب کام آتی ہے. جب سارے ختم تو پھر وہ نیکیاں جو کی تھی وہ کام آئیں گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں نیکیاں کام آئیں گی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. تو ایک آدمی کے اعمال اس کے کام آئیں، ایک آدمی کو آپ عمل کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کا آخرت کا بھی مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں، اس کے کردار کا مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں. تو ایک آدمی زبان سے نہیں بول سکتا، بچوں کو نہیں بول سکتا، بیوی کو نہیں بول سکتا، چلو باہر کہیں چلتی نہیں اس کی، لیکن گھر میں لوگوں کو دین سکھا کے، دوستوں میں دین کی بات کر کے، ہر بات پر اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. چاہے 100 بار بولے، ایسا نہیں کہ ایک بار بولا اور دوسری بار بولا تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کو مستقل ثواب ملتا رہے گا. تو یہ دو بہت بڑے فائدے ہیں دینی اعتبار سے زبان کے. ایک، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق انسان کو ملتی زبان سے. دو، مخلوق کی رہبری کا موقع انسان کو ملتا ہے زبان کے ذریعے سے. تو یہ دو بہت بڑے فائدے زبان کے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ زبان کا خطرہ بھی ہے. زبان ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ فائدہ تو بہت بڑا لاس تو بہت بڑا، فائدہ بھی بڑا لاس بھی بڑا، اسی زبان کے ذریعے سے آدمی ہمیشہ کی جہنم میں بھی جا سکتا ہے، ایسی خطرناک زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ایک آدمی اپنی زبان سے اللہ کی رضا کی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیتا ہے، مطلب ایک دم بہت سیریس اس کو نہیں سوچتا، اچھی بات ہے کیا ہے بول دیا میں نے، لا يلقي لها بالا اس کو اتنا زیادہ بہت بڑی بات نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، لیکن يرفعه الله بها درجات اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی اس ایک بات کی وجہ سے اس کے ایک جملے کی وجہ سے اپنے پاس اس کے درجات بڑھا دیتا ہے، جنت میں اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں اس کی ایک بات کی وجہ سے۔ ایک بات سے اتنی پروموشن دنیا میں ہوتی جنت میں ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک ایک جملے سے انسان کی ایسی پروموشن ہوتی کہ کئی لیول اوپر چلا جاتا ہو، کئی لیول اوپر چلا جاتا ہے، لیبر سے مینیجر، ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کو کوئی بندہ پسند آ جائے، اس کی ایک بات پسند آ جائے، اللہ کو ایک جملہ پسند آ جائے، اللہ اس کی ایسی پروموشن کر دیتا ہے ایک دم اوپر کے کئی درجات اوپر چلا جاتا ہوں، سو درجے جنت کے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور ایک آدمی بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اور وہ اس کو اتنا کیئر نہیں کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کو سیریس سنگین نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت سنگین ہوتی ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ یا ہوئی بہا فی جہنم، جہنم کے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے، گہرائی میں چلا، ایک جملہ سوچئے، یعنی آپ اگر ادھر بھی کھائی ادھر بھی کھائی اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کتنا احتیاط سے چلائیں گے، اس سے زیادہ خطرناک زبان کا استعمال ہے۔ آدمی کیسے چلا رہا، ہاتھ چھوڑ کے چلا تھا، زبان کا جب معاملہ آتا تو زبان ایسی چلا تھا جیسے ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلا رہا کوئی آدمی، ایک آدمی کو چاہیے کہ زبان کا استعمال احتیاط سے کرے، بولنے سے پہلے سوچے، بولنے سے پہلے سوچے۔ اس حدیث سے معلوم ہے، اس کو امام مالک نے موطأ میں، اسی طرح سے امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان بہت ہی قیمتی چیز ہے جس سے بہت اونچا مرتبہ انسان پا سکتا ہے ایک جملے سے، اور اسی طرح سے زبان ایک بہت ہی پھسلنے والی بھیانک چیز ہے، جو آدمی جب پھسل جاتی ہے زبان، زبان منہ میں پھسلتی ہے لیکن آدمی کا قدم جہنم میں پھسل جاتا ہے، بہت بڑا آدمی کا معاملہ ہوتا ہے، خطرناک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرماتے ہیں اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں ہوتی ہیں، اکثر انسان کی خطاؤں کا مرکز کیا ہے، زبان، سب سے زیادہ مسٹیکس انسان کرتا ہے، بھیانک سے بھیانک جرم آدمی کرتا ہے، میکسیمم مسٹیکس کہاں ہوتی ہیں، آدمی کی زبان سے۔ تو چاہیے کہ ایک آدمی اس کو، اس پر دھیان سب سے زیادہ دے، اس پر دھیان سب سے زیادہ دے۔ امام الطبرانی اور امام البیقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زبان سب سے زیادہ، میجورٹی آف مسٹیکس اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، آدمی کی زبان ہے، سب سے زیادہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، تو سب سے زیادہ بڑی لگام کس کو ہونا چاہیے، زبان کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابن مسعود و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے منقول ہے کہ سب سے زیادہ قید میں رکھنے لائق اگر کوئی چیز ہے تو آدمی کی زبان ہے، لیکن بے لگام سب سے زیادہ کس کو چھوڑتا ہے، آدمی زبان کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کلام اور سکوت میں صحیح چیز کو اختیار کرے، اور کلام اور کلام میں بہتر کو اختیار کرے۔ سمجھ میں آ رہی، کب بولنا کب چپ رہنا چننا صحیح ڈھنگ سے، اور بولنا تو کیا بولنا, یہ بولنا یہ بولنا, ایسا بولنا کہ ویسا بولنا, اس کو چنے, کیونکہ بولنے کا بولا والا نکل جائے گا فرشتے لکھ لیں گے اس کو, فرشتے لکھ آپ جو بولتے ہیں لکھ لیتے پری, میں گھر گیا تھا میں نے یہ کھایا, میں نے وہ لکھتے ہیں فرشتے سب, پھر وہ فلٹر ہوتا ہے لیکن لکھ تو لیتے ہیں وہ. ابن عباس کہتے ہیں ہر چیز لکھتے ہیں فرشتے, جو منہ سے نکلا وہ لکھتے جاتے ہیں فرشتے, کیا بولتا لکھتے جاتے, کیا بھی بولتا دن بھر میں آدمی کچھ بھی بولتا ہے لکھ لیتے ہیں فرشتے اس کو. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جب وہ لپک کر لینے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک لفظ وہ زبان سے نہیں نکالتا ہے کہ فوراً فرشتہ اس کو لپک کے لے لیتا ہے, ہر نکلا ہوا لفظ زبان سے لکھا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ کے چلیں میرے ساتھ 24/7 ایک ریکارڈر ہے, ایک ہے دو ہیں. اگر کسی آدمی کو آپ ریکارڈر اس کے سامنے رکھو, بولے آپ جو بول رہے ہو ریکارڈ ہو رہا, تو آدمی سوچنے لگتا ہے, اس کو پورا دھیان ریکارڈ پہ جاتا ہے. کسی کو آپ مائک سامنے کرو, بولو بولو, کیا بولو, آپ اتنی دیر پہلے اتنا بول رہے تھے, ابھی کچھ کیا بولو, بولو بولو پھر کیا بولو. آپ کسی کو بھی دیکھو, 99% لوگوں کو آپ دیکھو, آپ ریکارڈنگ چالو کرو اور مائک اس کے ہاتھ میں دو, بولو بولو, پہلا سوال کیا پوچھتا ہے, کیا بولو, 99%. کیوں ایسا, کانشیس ہوتا ہے آدمی, میری ریکارڈنگ ہو رہی تو کیا ہوا, ریکارڈنگ ہو رہی لوگ سنیں گے اس کو, تو سنیں گے تو اس میں لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر, لوگ پکڑیں گے اس کو, لوگ پکڑیں گے, اللہ نہیں پکڑے گا, فرشتے نہیں پکڑ رہے ہیں, فرشتے پاک فرشتے سن رہے ہیں آپ کا کلام, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کلام, کیا بولتا آپ, گالیاں جھوٹ دھوکے تہمتیں غیبتیں چغلیاں جھگڑے حجتیں کیا ہے, جواب نہیں دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. آدمی کی زبان آدمی استعمال کرتا ہے, سوچ سمجھ کے آدمی استعمال کرے, یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا بھی ناشکری ہے اور استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں. کیسا خطرناک معاملہ ہے, نہیں کیا استعمال, اتنی اچھی زبان اللہ تعالیٰ نے دی اس کا استعمال ہی نہیں کرنا, ناشکری ہے, اللہ کی نعمت استعمال کر لیکن خیر میں استعمال کر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری باتیں ہم کو بتائیں, ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس کو. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے آداب کیا ہیں, کیسا بات کرنا کیسا بات نہیں کرنا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, آئیے آج کے درس میں ہم یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے صرف بولنے کو پسند نہیں کیا, چپ رہنے کو بھی پسند کیا, اور چپ رہنے کو بھی بھلائی اسلام میں بتایا گیا ہے. صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ اسلام میں خوبی نہیں ہے بلکہ یہ برائی ہے, لیکن اسلام میں یہ بھی خوبی ہے کہ ایک انسان چپ رہنے کے موقع پر چپ رہے, ایک انسان سمجھتا ہو کہ قدم رکھنا کتنا خطرناک ہے, سنبھل سنبھل کے قدم رکھے, رکنے کی جگہ رک جائے, چلنے کی جگہ چلے, آگے بڑھنے کی جگہ آگے بڑھے, پیچھے ہٹنے کی جگہ پیچھے ہٹے. عقل مند آدمی وہی رہتا ہے, گاڑی چلا رہے چلتے ہی جا رہے رکتے ہی نہیں, ایسے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھیں گے آپ بولیں گے ایک منٹ رکو دروازہ کھولو السلام علیکم, کیوں, گاڑی چلاتے وقت میں کبھی رکنا بھی پڑتا ہے, نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, بیچ میں بیل آ گیا بھائی آپ چلاتے ہی جا رہے, نہیں. تو کلام میں بھی ایسا ہے, کبھی بولنا پڑتا ہے کبھی چپ بھی رہنا پڑتا ہے, منہ میں زبان رکھتے ہوئے آدمی کو چپ رہنا پڑتا ہے, لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گہری سمجھ دی ہے کہ کب چپ رہنا کب بولنا. بعض اوقات آدمی سمجھدار نہیں ہوتا ہے تو چپ رہنے کے وقت بولتا ہے اور بولنے کے وقت چپ رہتا ہے, بولنے کے وقت چپ رہتا ہے, بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے چپ رہنے کے بجائے بولنے سے, اور کبھی کام بننے کا امکان تھا کہ کچھ بولا ہی نہیں تو کچھ ہوا ہی نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تھوڑا تو کچھ بولنے کا تھا تو بعد میں لوگ بولتے چھپ بیٹھے, ہم سوچ رہے تو بولے گا بول رہے, ذرا سے ایک جملہ بولا ہوتا تو کام ہو گیا ہوتا. مطلب چپ رہنے سے کبھی کام بگڑ جاتا ہے. کبھی بولتے تو چپ رہتا تو کتنا اچھا ہوتا, ہم بات کر رہے تھے نا. تو انسان کی صلاحیت ہے, سمجھداری ہے کہ وہ فرق یاد رکھے کب بولنا ہے کب چپ رہنا ہے, اور بولنا ہے تو کیا الفاظ استعمال کرنا ہے. آپ ایسا بھی بول سکتے ایسا بھی بول سکتے. بولنے میں الفاظ کا انتخاب انسان کی عقل کی یعنی اس کی پہچان اس سے ہوتی ہے, کتنا عقل مند آدمی ہے کہ الفاظ کیسے استعمال کرتا ہے بولنے میں. ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ آدمی کو سیدھا جیل میں پہنچا دیتا ہے, آدمی کا کیس کمزور ہو جاتا ہے اگر غلط لفظ استعمال کرے تو. ایک آدمی رشتہ ہوتے ہوتے نہیں ہوتا, ایک لفظ میں جواب دو, غلط لفظ استعمال کر دیا ختم, نہیں ہوتا رشتہ اس کا. ایک آدمی ہے ایک جملے میں جواب دے رہا ہے, اس کو کوشچن پوچھا ہے غلط جواب دیا, ایسا بولنے کی بجائے ایسا بولا, سلیکٹ نہیں ہوتا ہے کمپنی میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کیوں؟ زبان کا استعمال اس کی انٹیلیجنس بتاتا ہے, اس کی صلاحیت اس کی لیاقت بتاتا ہے. اس لیے ایک انسان بس صرف سوچے اگر بولنے سے پہلے تو اس کے 50% زبان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ. سوچنا, لیکن ٹائم نہیں رہتا لوگوں کے پاس, بولنے سے پہلے بھی سوچنے کا رہتا کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ ایسا یعنی سوچتے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا ہے. عطا تابعی ہیں, بہت ہی مختصر جملہ ہے لیکن بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ الصمت صیانۃ اللسان وستر العین. بحجت المجالس میں اس کو ذکر کیا ہے, یہ بحجت المجالس کتاب ہے, اس میں یہ قول ان کا مذکور ہے. کہتے ہیں الصمت صیانۃ اللسان وستر العین, خاموشی زبان کو صاف کرنا ہے, اس کا مینٹیننس ہے, اس کی پاکی ہے, اس کی صفائی ہے. زبان گندی ہو جاتی ہے آدمی غلط بات کرتا ہے تو. خاموشی زبان کی صیانت ہے یعنی اس کی پاکی ہے, پاک صاف رہتی زبان اگر چپ رہے آدمی جو. اور اس کی جہالت کا پردہ ہے. ایک آدمی جاہل ہے, بیٹھا ہے پھٹا اٹا باندھ کے, ایک دم اچھا بیٹھا ہے لوگوں کے بیچ میں, سفید داڑھی ہے ایک دم, لوگ سمجھتے کوئی تو اللہ والے بڑے ہیں. ذرا سا ایک جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے, لوگ بولتے ارے یہ ایک جملہ بتا دیتا ہے کہ ان کا ڈسٹنس کتنا ہے. ایک بات آدمی کی معلوم پڑتی ہے. وہ ستر العی, جاہل اپنی جہالت کو چھپائے رکھتا ہے جب تک بولتا نہیں, اور عالم کا علم چھپا رہتا ہے جب تک بولتا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک علم والا معلوم نہیں رہتا, لوگ اس کو حقیق سمجھتے, اس کو کیا معلوم نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں, دیکھنے میں سمجھ میں بھی نہیں آتا کچھ ہے, لیکن جب وہ بولتا ہے تو معلوم پڑتا اچھا یہ ایسا ہے کیا. اور ایک جاہل لوگ دیکھتے ہیں تو کچھ تو بڑا آدمی دکھتا ہے ایک دم, لیکن جب بولتا ہے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ارے یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ دوسرا ہے. تو زبان انسان کی بہت قیمتی چیز ہے. ایک انسان اپنی جہالت کو چھپا سکتا ہے, کیسے؟ چپ رہیں گے. خاموشی انسان کے لیے قلعہ ہے, خصوصاً ایسے انسان کے پاس کے لیے جس کو زیادہ علم نہیں, جس کو دنیا کی صلاحیت نہیں, جس کو دین کی صلاحیت نہیں ہے. تو جہالت کا پردہ ہوتا ہے جب تک کہ خاموشی ہوتی ہے. خاموشی چھوڑو, جہالت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں الصمت صیانۃ اللسان وستر العین. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا, جیسے صیانۃ اللسان کہا, کہتے ہیں من صمت نجا. اللہ کے نبی, آپ چھوٹی حدیث آپ یاد کر سکتے ہیں, من صمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. لیکن یہ خاموشی مطلق نہیں ہے, یہ خاموشی شر سے ہے. ورنہ گھر میں جا رہے بیوی پوچھ رہی کیا بنانا, نجا, تو یہ ایسا نہیں ہے. باس پوچھ رہا آپ اس میں کیا پروجیکٹ ہوا کہ نہیں, کہ جا نہ جا نہیں تو اب جا گھر کو جا بولے. تو خاموشی مطلق خاموشی اسلام میں نہیں. اس لیے اسلام میں ایسا روزہ نہیں کہ ایک آدمی صبح سے شام تک چپ رہے, حرام ہی ہے. ایک صحابی نے نیت کی کہ میں دن بھر دھوپ میں کھڑا رہوں گا, بات نہیں کروں گا, نظر مانی. آپ نے کہا بات کرے, وہ چھاؤں میں بیٹھے اور اپنا روزہ مکمل کرے. اسلام میں چپی کا روزہ نہیں ہے. اسلام میں حرام بات سے چپی کا روزہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات سے؟ بری بات سے خاموش رہنا، غیر ضروری بات سے خاموش رہنا، یہ اسلام میں ہے. مفید بات سے خاموش رہنا، بلکہ بعض اوقات ضروری بات سے خاموش رہنا گناہ ہوتا ہے. بولنے کے ٹائم پہ نہیں بولے گا، گناہ ہوگا. یہ گواہ ہے کہ فلاں فلاں نے جرم نہیں کیا ہے اور وہ مجرم ثابت ہو رہا ہے، یہ چپ ہے، تو اس کا چپ رہنا جائز ہے؟ کیونکہ اس کے چپ رہنے سے فلاں مجرم ثابت ہوتا ہے، اس کی گواہی ضروری، اس کو بولنا پڑے گا. تو اسلام میں چپ رہنا فی نفسی ہی مطلوب نہیں ہے، چپ رہنا برائی سے چپ رہنا مطلوب ہے. برائی کے مقابلے میں کہ آدمی برا بولنے سے چپ رہنا اچھا ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں. آدمی بولتا ہے تو جھوٹ سے محفوظ رہ کے بولنا، تہمت سے محفوظ رہ کے بولنا، کسی کی عزت اچھالنے سے محفوظ رہ کے بولنا، اور غلط وعدے جھوٹے وعدے سے محفوظ رہ کے بولنا، یعنی اتنی ساری چیزوں سے محفوظ رہ کے بولنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ آدمی چپ رہے تو یہ آدمی کیا ہے، بچ گیا، یہ آدمی بچ گیا. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. کلام اور خاموشی میں اختیار کرنے کا قاعدہ کیا ہے اسلام میں؟ بہت ہی عمدہ قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو میں آگے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر، اس کو محفوظ رکھ. کس سے؟ ہر قسم کی برائی سے. زبان سے بول، لیکن بولتے وقت کیا کر؟ اس کو سیف رکھ غلط باتوں سے، گندگی اس میں ملنے مت دے، جھوٹ، تہمت، غیبت، بہتان اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنی زبان کو بچائے رکھ. تو آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کو محفوظ رکھ. ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے. دیکھیں چوائس دو میں ایک ہے، بولے تو خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے. یہ کب ممکن ہے؟ جب آدمی اپنے کلام کو بولنے سے پہلے چیک کرے. یہ جو بول رہا ہے، آپ دیکھیے، آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے، کہیں کچھ خریدتے، دینے سے آنکھ بند کر کے دیتے، جو بھی نوٹ ہے تم لوگ کیا کرتے؟ آپ دیکھتا آدمی پلٹا، ہاں 100 کی نوٹ ہے، 50 کی ہے، 20 کی ہے، 5 کی ہے، برابر دیکھ کے دیتا ہے کتنے، تاکہ پھر ٹوٹل واپس جو آ رہا ہے وہ حساب رہے اس کے پاس. تو جیسا آپ ہر نوٹ دینے سے پہلے آپ چیک کرتے ہو، کپڑے پہننے سے پہلے آپ چیک کرتے ہو، دھلا ہوا ہے کہ نہیں دھلا ہوا ہے، ڈبا ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر، آدمی ہر چیز سے پہلے چیک کرتا ہے. بولنے سے پہلے چیک کریں. کیا چیک کریں؟ دو باتیں، یہ خیر ہے یا شر ہے، مفید ہے یا مضر ہے، ضروری ہے غیر ضروری ہے. یہ تھوڑا اوپر کا لیول ہے. پہلا لیول کیا ہے؟ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ ہے، چپ. دوسرا لیول، گناہ تو نہیں ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے، مفید ہے کہ نہیں ہے؟ مفید نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، تو بھی کیا کرے؟ بہتر چپ رہے. ہاں بعض اوقات آپسی گفتگو میں زیادہ بہتر کلام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل جوئی. ورنہ مہمان آئے آپ بھی ان کے سامنے چپ، وہ بھی آپ کے سامنے چپ، بولے کوئی ضروری بات تو کرنے کی نہیں ہے، کوئی ضروری بات نہیں تو چپ، آپ کو بات کرنا ہے اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں ایک مسلمان کی دل جوئی ہے، اس سے انسیت ہے، اس سے دل کا تعلق اور قوی کرنا اس کا اکرام ہے. یہ اس کا انسلٹ ہے کہ آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے. بھتکی سے چپ بیٹھا، بات ہی نہیں کر رہا، پوچھ رہا بھی نہیں، کہا ہے نہیں کہا ہے، آئے گئے کیا کرے، کچھ بھی چپ ہے. بولے کیوں؟ میرے زبان کی حفاظت کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات انسیت کے اعتبار سے انسان کو کلام کرنا پڑتا ہے. ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے، ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے. معلومات کہ شر بولنے سے چپ رہنا اچھا ہے، شر کی بات بولنے سے چپ رہنا اچھا ہے. جو آدمی شر کو ترک کر کے خاموش رہے اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ غلط بات سے چپ رہنا نیکی ہے، جیسے غلط کام سے رکنا نیکی ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے مزید واضح الفاظ میں اس کو بیان کیا، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن او لیسکت عن شر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات کہے ورنہ شر سے چپ رہے، شر بولنے سے بچتا رہے۔ قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا، بہت عمدہ جملہ ہے، خیر کی بات بولو غنیمت حاصل کرو گے، مال غنیمت ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، جنگ میں جیتتے ہیں پیسہ ہوتا ہے، دشمن کی چیزیں ہوتی ہیں، سونا چاندی کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، دشمن چھوڑ کے بھاگتا ہے اس کو مال غنیمت بولتے ہیں، آ جاؤ مال غنیمت۔ قولوا خیرا تغنموا، خیر کی بات بولو تم کو خزانہ ملے گا۔ واسکتوا عن شر، شر کے بولنے سے چپ رہو، تسلموا سلامت رہو، ایک تو ہے کہ خیر اس کا حصول، دوسرے شر سے سلامتی۔ تو آدمی بولے تو خیر کے حصول کے لیے بولے، اور جب شر میں وقوع کا خوف ہو آدمی چپ چاپ رہے، سلامت رہے گا، سلامت رہے گا۔ آپ کے آگے گھڑا ہے آپ کیا کرتے، چلتے رہو آگے بڑھتے رہو، وہ قاعدہ عام ہے۔ کوئی آپ کو بولے ٹیچر آپ کا زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، اب یہ لیا اس کو جا رہا جا رہا جا رہا، گڑایا صاحب نے، بولے ہمارے ٹیچر نے ہم کو کیا سکھایا ہے، آگے بڑھنے والا پہنچتا ہے، پہنچ گیا، سامنے کیا ہے۔ تو ایک عام قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کے ضمن میں ایک ہوتا ہے گڑا آیا تو رک جانا، سائیڈ سے جانا، یہ نہیں کہ اس میں بھی آگے بڑھے آدمی۔ واسکتوا عن شر تسلموا، شر کا موقع آ گیا، اب زبان سے شر نکلنے والا ہے، چپ رہو سلامت رہو گے۔ زندگی میں رکنا بھی قاعدہ ہے، چلنا بھی قاعدہ ہے، بولنا بھی قاعدہ ہے، چپ رہنا بھی قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ قرآن و سنت کا علم اور اس میں تدبر، عقل کی روشنی میں، یعنی عقل آدمی کے پاس ہوگی تو ہی فرق سمجھ میں آئے گا اس کو۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے زبان کے استعمال کے آداب میں سے کہ آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے زیادہ سے زیادہ، چپ بیٹھنے سے اچھا ذکر کرنا ہے جس میں ریا نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ قال ان تموت ولسانك رطب من ذکر اللہ، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تجھ کو اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، مرتے مرتے اللہ کو یاد کرتا رہے، لیکن ایسا نہیں، تیری زبان کو عادت ہو چکی ہو اللہ کے ذکر کی، زبان تیری تر ہو اللہ کے ذکر سے، یعنی زبان کو لذت ملتی ہو۔ لوگ کیا ہوتے ہیں، کھانا دیکھ کے منہ میں پانی آیا، کیسا آیا پانی، یعنی کھانا دیکھ کے منہ میں لذت پیدا ہو، ایک انسان کو شوق پیدا ہو اللہ تعالی کے ذکر کا، اللہ کے ذکر کا شوق ایسا ہو کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس سے اس کو تھکن اور اس کا حلق سوکھنا وغیرہ نہیں، بلکہ اس کی زبان کیسی ہو اللہ کے ذکر سے، رطب من ذکر اللہ، تر و تازہ رہے اس کی زبان، اس کی زبان کو تعب نہ ہو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے بہت تھک گئی اللہ کا بہت ذکر کرا ہو ٹھہر جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ اس کی زبان کو رطب، رطب عربی زبان میں تازہ کو بھی کہتے ہیں، گیلے کو بھی کہتے ہیں، گیلی کھجور ہیں، رطب رطب اس کو کہتے ہیں، تو تر و تازہ رہے اس کی زبان اللہ کے ذکر میں، خوب اللہ کا ذکر کرے اور تھکے نہیں اس سے۔ اس کو امام ابن حبان نے اور دوسرے اہل علم میں روایت کیا، اور یہ روایت صحیح حسن درجے کی ہے، صحیح جامع صغیر میں موجود ہے۔ اسی طرح سے زبان سے آدمی جب بھی موقع آئے لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے، خاموش نہ رہے، اور برائی سے منع کرے، چپ نہ رہے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی آدمی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے جو کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہوگا نماز نہیں پڑھتا ہے، بولو بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلی نماز پڑھو. یا ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو روکے آدمی غلط کام ہے یہ کام صحیح نہیں ہے, تو آدمی زبان کا استعمال اس طرح سے کرے یہ اس پر فرض ہے, یہ اس پر فرض ہے کہ وہ بولنے کے وقت بولے, بولنے کے وقت بولے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر آدمی پر فرض ہے جو منکرات کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, بھلائی کی تاکید کرو برائی سے منع کرو. قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم, اس سے پہلے کہ تم اللہ کو پکارو لیکن تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. ایسا وقت نہ آئے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلائی کی تاکید برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھو اور اللہ تم سے ناراض ہو کے تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک سے کیا ہوتا ہے, آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جب بلائیں آتی پھر اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے, مصیبت میں اللہ ڈال دیتا ہے. قبل ان تدعو فلا استجاب لکم, اس سے پہلے کہ تم پکارنے لگو اللہ کو دعا کرنے لگو اور اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے, تم شروع کر دو لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا, لیکن اس طور پر ہو کہ کسی کی بے عزتی نہ ہو اور اپنا فخر اس میں نہ ہو کہ ہم اچھے تم برے اس لیے سدھرو, ایسا نہیں ہو. بلکہ لوگوں کو ایسے طریقے سے بولے جس میں تواضع شفقت محبت اور ترغیب ہو. اس کو ابن ماجہ نے روایت کے جو حدیث میں نے ذکر کیا اور صحیح جامع صغیر میں اس کو حسن کہا گیا ہے. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے آئیے دیکھتے ہیں کیا آداب ہیں. ایک, بات چیت سے پہلے سلام. بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں سلام نہیں کرتے, کیا کیسا ہے سلام کہاں گیا, سلام ہونا چاہیے. بات چیت سے پہلے سلام ہو, کلام سے پہلے سلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه, جو آدمی سلام سے پہلے بات شروع کر دے, جو آدمی سلام سے پہلے کلام شروع کرے اس کا جواب مت دو. معلوم ہوا کہ اسلامی ادب یہ ہے کہ دو لوگ جب ملیں تو بات کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے, سلام ہونا چاہیے. فون پہ بھی بہت سارے لوگ مسلمان آپس میں بات کرتے ہیں اور سلام نہیں کرتے ہیں, فون پہ بھی سلام ہونا چاہیے, سلام ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کلام سے پہلے کیا ہونا چاہیے, سلام. گھر میں بھی جائیں سلام کریں اس کے بعد بات کریں, کیا بنا ہے گھر میں بعد میں پوچھیں پہلے سلام کریں. بہت سارے لوگوں کو فکر ہوتی جاتی کیا بنائے گھر میں, بھوک لگی بہت جلدی نکالو, سلام نہیں ڈائریکٹلی کلام نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب بھی کچھ بات کرے چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو اس آدمی کو چاہیے کہ بغیر علم کے بات نہ کرے, بغیر علم کے بات نہ کرے. بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات کرنے کی لیکن بغیر علم کے بات کرتے ہیں, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چار آدمی بات کر رہی ہے بھی اپنی طرف سے کچھ بھی بولتا ہے, یا کبھی دنیا کا معاملہ ہو تو بغیر علم کے بولتا ہے, ہاں وہ ڈاکٹر اچھا ہے یا یہ دوا سے فائدہ ہوتا ہے یا فلاں کورس اچھا ہے کر لو. ایک آدمی کی زندگی اور موت اس پر ٹکی ہو سکتی ہے, ایک آدمی کا کریئر اس پر ٹکا ہوا ہو سکتا ہے. آپ کا غلط مشورہ, آپ کی غلط رائے, آپ کا غلط فتویٰ ایک آدمی کی زندگی خراب کر سکتا ہے. ہو گیا طلاق تمہارا, اب ہو سکتا ہے دونوں بیوی شوہر الگ ہوئے ان کی زندگی برباد ہو گئی, ان کے بچوں کی زندگی خراب ہو گئی, کتنی زندگیاں برباد ہو سکتی ایک آدمی کے غلط جملے سے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, ایک آدمی غلط دوائی استعمال کر کے سیدھا اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اپاہج ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی غلط جو ہے کورس کر لیا, اس نے اس کو غلط گائیڈنس دے دیا آپ نے, اس کورس کی وجہ سے اس کا پورا کریئر تباہ ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بغیر علم کے آدمی بات نہ کرے, چپ رہے آدمی بے علم بات نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتیا بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ, جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ جس کو دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. غلط اگر آدمی فتویٰ دے گا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اسی طرح سے گفتگو میں جھوٹ نہ ہو بلکہ سچ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنہ، تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ تم سچ کا اہتمام کرو، سچ بولا کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے، سچ کی طلب کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، لیبل اس پر لگ جاتا ہے سچا، سچوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اور خبردار جھوٹ سے بچتے رہو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور گناہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی طلب میں رہتا ہے، جھوٹ ہی کے ارادے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کذاب، جھوٹا۔ تو کون چاہتا ہے اس کا نام جھوٹوں میں آئے، اس کے اوپر جھوٹے کا لیبل لگے، کتنا خراب لگے گا آدمی کو۔ اور اس حدیث میں بہت ہی بڑی بات آپ نے بیان کی ہوئی، یہ کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، زبان کی سچائی دراصل دل کی سچائی ہوتی ہے، سچ بولنے کا ارادہ آدمی کے دل میں صدق پیدا کرتا ہے، صاف صاف سیدھا سیدھا، تو انسان صراط مستقیم کو پکڑ لیتا ہے جب سیدھا سیدھا بول دیتا ہے، بھائی ٹیڑھا میڑھا دائیں بائیں ادھر ادھر گول گول نہیں، کیسا سیدھا سیدھا، سچ کا مطلب کیا سیدھا، تو صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جب زبان سیدھی سیدھی چلنے لگتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید کہو، سیدھی سیدھی بات کہو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح اللہ کر دے گا۔ اس آیت پر اگر بیٹھے ہم لوگ تو ہمارے لیے دو گھنٹے بھی کم ہیں، اس لیے کہ اتنی جامع آیت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں اس کو کہا کرتے تھے۔ کیا ہے اس میں اختصار سے اس کو یاد رکھیے، قلب کی اصلاح زبان کی اصلاح پیدا کرتی ہے، زبان کی اصلاح عمل کی اصلاح پیدا کرتی ہے، قلب کی اصلاح تقویٰ ہے، زبان کی اصلاح قول سدید ہے، اور عمل کی اصلاح کیا ہے، وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، جو گناہ سے بچا ہوا ہو۔ اسی لیے آگے کہا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ تو یہاں پر ایک آدمی کے دل میں جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو زبان سیدھی چلتی ہے، زبان جب سیدھی چلتی ہے تو آدمی بھی سیدھا چلتا ہے، زبان بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی تار جڑے ہوئے ہیں، زبان کا تار دل سے جڑا ہوا ہے، اور عمل کا تار، اعضا کا جو رشتہ ہے وہ زبان سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے روزانہ صبح کو باڈی پارٹ سب بولتے ہیں، سارے باڈی کے ممبر اپلیکیشن دیتے ہیں، کس کو، زبان کو، تو سیدھی چل، زبان سیدھی آدمی کی چلے گی تو پورا بدن آدمی کا صحیح چلتا ہے۔ آدمی کی زبان اگر غلط چلتی ہے، ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے پھر، اور غلط بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے اس جھوٹ کے بچانے کے لیے، ہے کہ نہیں، پروف جمع کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے، کیا کیا انسان کرتا ہے، خاص طور سے بزنس بڑا ہو تو پھر تو گیا کام سے، ہاں میں آ رہا ادھر ہی جمع، رستے میں، رستے میں کدھر، رستے میں، گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، بولے یہ بھی رستہ ہے نا، اچھا یہ بھی رستہ ہے۔ تو ایک آدمی کتنے جھوٹ بولتا ہے، زبان جو ہے غلط جھوٹ بولنا پوری زندگی کو بگاڑ دیتی ہے، زبان زندگی کو بگاڑتی ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ آدمی اس پر ٹھپا لگ جاتے ہیں، جھوٹا ہے، جھوٹا کہیں کا۔ جھوٹ بولنا ایک اور چیز ہے، جھوٹا بن جانا ایک اور چیز ہے۔ جھوٹ بولنا ایک عمل ہے, توبہ بھی کر لیتا آدمی, جھوٹا نہیں بنتا اس سے, لیکن جھوٹ بولتے بولتے بولتے بولتے عمل وصف بن جاتا ہے. دونوں میں فرق ہے, یاد رکھیے اس کو. صبر, ایک آدمی بے صبر آدمی کبھی کبھی صبر بھی کرتا, کرتا کہ نہیں کرتا, صبر ہی نہیں ہوتا. لیکن آج کے دن صبر کو کیوں دھلائے ہو جائے گی, آج صبر نہیں کیے تو, کیوں 50 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک ایسا آدمی جس کو صبر نہیں ہے, وہ کبھی صبر کر لیتا ہے, اس سے وہ صابر نہیں بنتا ہے. وہ صابر کب بنتا ہے؟ جب اس کا عمل اس کا وصف بن جائے. عمل اور چیز ہے, صفت اور چیز ہے. تو اعمال کا استمرار اوصاف عطا کرتا ہے. کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ایک آدمی, آپ بتائیے, ایک آدمی جو شب برات کو نماز کو آیا, اس کو نمازی بولتے لوگ, تو آج آیا غلطی سے آیا, وہ بھی دوسرے آئے تو یہ بھی آیا, بچے آنے والے تو بچے اس کو بھی لے کے آئے. تو شب برات کو نماز کو آیا, اس سے نمازی نہیں ہو گیا. عید کے دن آیا نماز کو, نمازی ہو گیا ہو نہیں, تو نماز تو پڑھ رہا ہے نا, نمازی نہیں ہوا ہو. نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے وہ آدمی جو مسلسل نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتا ہے چھوڑتا نہیں ہے, ایسے آدمی کو نمازی کہا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لقب کب ملتا ہے؟ مسلسل عمل سے. کبھی کبھار تو جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے. اسی لیے شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, صدقہ وہ ہوا کذوب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو طے تھے زکات کے مال کے اوپر, آیت الکرسی کی حدیث ہے, آپ نے کیا فرمایا, اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت جھوٹا ہے. تو جھوٹا اس کا لقب ہے, اس کا وصف ہے, لیکن عمل کیا ہوا اس کا, سچ بول دیا اس نے لیکن ہے وہ جھوٹا. تو ایک آدمی اعمال کرتا ہے, اعمال سے اوصاف نہیں ملتے ہیں. اعمال کے استمرار اور دوام اور استقامت اور ثبات سے اوصاف ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ سچ بولے, جھوٹ سے بچے. انشاءاللہ اس سے جو بچی ہوئی باتیں ہیں بہت ساری ہیں, اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہوں گی. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.